ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के सातवें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का विचार हो गया था। भाष्य में भी हम लोगों ने विचार प्रारंभ किया था। भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण के संशय को एक प्रकार से बता दिया था। भाष्य में संशय है कि पांचों भूतों की पूर्व में उत्पत्ति बता दी गई, तो पांचों भूतों की उत्पत्ति में से आकाश नामक भूत की उत्पत्ति तो बताई गई परमात्मा से, और आकाश की उत्पत्ति बताई, आकाश से उत्पत्ति बताई गई वायु की, आकाशाद वायु संभूत इस वाक्य से, और वायु हो अग्नि संभूत इस वाक्य ने बताया कि वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि, अग्ने राप संभूता यह वाक्य बताता है कि जल अग्नि से उत्पन्न हुआ, और अभ्य पृथ्वी संभूता यह वाक्य बताता है कि पृथ्वी उत्पन्न हुई है जल से। तो ये संशय हुआ कि वायवादी कार्य को स्वतंत्र आकाशादि भूत ही उत्पन्न करते हैं, या उनका कर्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र परमेश्वर ही है। आकाशादि में वायवादि कर्तृत्व है या ब्रह्म में कर्तृत्व है वायवादि का, ये संशय हुआ। इसी संशय को एक प्रकार से टीका में, अवतरण में टीकाकार ने बताया था, और भाष्य में भी आया था कि किम इमानी वियदादिनी भूतानी स्वयं एव स्वविकारान सृजन्ति, आहोस्वित परमेश्वर एव तेन तेन आत्मना अवतिष्ठमानो अभिध्यायन तम तम विकारम सृजति इति। ये संशय भाष्य में बताया गया था कि ये जो वियदादि भूत हैं वे अपने अपने कार्यों को स्वयं ही बनाते हैं, स्वतंत्र होकर के कर्तृत्व आकाश आदि में है वायवादि का, या परमेश्वर ही आकाश आदि रूप से अवस्थित होकर के उनको बनाता है वायवादि को। इस प्रकार का संदेह होने पर पूर्व पक्ष प्राप्त हो जाएगा, कहा कि इति संधे सति प्राप्तम तावत स्वयं एव सृजन्ति इति। ये पूर्व पक्ष है कि दो कोटिक संशय होने पर प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की। प्रथम कोटि है कि आकाशादि भूत स्वयं ही अपने कार्य वायवादि का सर्जन करते हैं, वायवादि को बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जा रहा है कि कुतः, किस कारण से आकाश आदि को ही स्वतंत्र रूप से वायवादि का सृष्टा मानना है। ये कुतः शब्द का अर्थ है। तो हेतु बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए आकाशाद वायुर वायोर अग्नि इत्यादि स्वातंत्र्य श्रवणात्। पूर्व पक्षी कहते हैं कि आकाशाद वायुहु वायोह अग्नि इत्यादि श्रुति वायवादि के सर्जन में आकाशादि का स्वातंत्र्य बता रही है। स्वातंत्र्य यानी कर्तृत्व। हाँ, कैसे ज्ञात हुआ आपको कि वायु के निर्माण में आकाश में कर्तृत्व इस श्रुति से आकाशाद वायु श्रुति से ज्ञात हो रहा है करके, ये कैसे निश्चित किया आपने? वायु अग्नि यह श्रुति अग्नि को सर्जन करने के लिए वायु स्वतंत्र करता है, ये कैसे ज्ञात हुआ? तो टीकाकार टीका में बताएंगे पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो टीका को देखिए, किम इमानी इत्यादिना, इस प्रतीक के बाद में टीकाकार ये कह रहे हैं कि सीधे भाष्य में क्या कहा गया, संशय बताया गया शुरू में, और जहां पर संशय बता करके संशय का हेतु नहीं बताया जाता है तो वहां संशय का हेतु समझ लेना चाहिए। पूर्व पक्षी अपने मत की सिद्धि के लिए जो युक्तियां बताता है और सिद्धांती अपनी मत की सिद्धि में जो युक्तियां बताते हैं, उन दोनों युक्तियों को ही संशय का कारण समझ लेना चाहिए। ये यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि संशय बीजानुक्तौ पूर्वोत्तर पक्ष युक्तयो बीजम इति ज्ञेयम्। यानी संशय बीज अनुक्तौ सत्याम, ऐसा लगाना है। संशय का हेतु न कहा जाने पर, यदि संशय के बीज को न कहा जाए तो बिना हेतु के तो संशय होगा नहीं, तो फिर वहां संशय का बीज किसको कहा जाए? तो कहते पूर्वोत्तर पक्ष युक्तयो बीजम ज्ञेयम्। यानी संशय का बीज यानी हेतु ऐसे स्थल पर पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष में बताई गई जो युक्तियां हैं उन्हीं को समझना चाहिए। संशय का बीज गेम करते समझ लेना चाहिए। अब भाष्य में जो ननु अचेतनानाम स्वतंत्रानाम इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण है टीका में, और इसी में वह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आकाशाद वायु वायो अग्नि इत्यादि वचनों से आकाशादि में स्वातंत्र्य कैसे ज्ञात हो रहा है, ये भी बताएंगे टीकाकार। तो अवतरण में पहले लिखते हैं टीकाकार कि ननु अत्र भूतानां किं स्वातंत्रेण उपादानत्वं आशंक्यते कर्तृत्वं वा। यहां पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायी ये प्रश्न कर रहे हैं दो, कि आप लोग वायवादि के कारणत्व की आशंका कर रहे हो भूतादि में, यानी पृथ्वी आदि आकाश आदि में वियदादि पूर्व पूर्व भूत कारण हैं उत्तर उत्तर वायवादि भूतों के, आकाशाद वायु वायो अग्नि इत्यादि श्रुति के आधार पर। तो आकाशाद वायु वायो अग्नि इत्यादि श्रुति वायवादि का उपादानत्व आकाशादि में बता रही है। कारण दो प्रकार का वेदांती के अनुसार, उपादान कारण निमित्त कारण। तो आकाशाद वायु संभूत, यह श्रुति आकाश को कारण वायु को कार्य बता रही है। तो वायु का उपादान कारणत्व तो आकाश में बता रही है या निमित्त कारणत्व तो बता रही है। ऐसे वायोः अग्नि, यह श्रुति अग्नि का कारण वायु को कह रही है। तो अग्नि का कारण जो वायु है वो उपादान कारण है या निमित्त कारण है, कौन सा कारणत्व तो बताया जा रहा है, ये सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी से पूछा कि आप लोग आकाश आदि में वायवादि के कारणत्व की आशंका कर रहे हो। तो कारणत्व तो दो प्रकार का है, उपादान कारणत्व निमित्त कारणत्व, उनमें से आप आकाश आदि में उपादान कारणत्व की आशंका कर रहे हो वायवादि के, या वायवादि उत्तर उत्तर भूत के पूर्व पूर्व भूत में निमित्त कारणत्व की आशंका कर रहे हो। ये सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी से पूछा कि अत्र भूतानां किं स्वातंत्र्येन उपादानत्वं आशंक्यते कर्तृत्वं वा। कर्तृत्व है निमित्त कारण कारणत्व। तो उनमें से यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि आकाशाद वायु इत्यादि से हम उपादान कारणत्व की आशंका कर रहे हैं, वायवादि का उपादान कारणत्व आकाशादि में है ये बता रहे हैं, तो कहते नाद्य। ये प्रथम पक्ष यदि लेंगे कि स्वातंत्र्येन आकाशादि में वायवादि का उपादानत्व है, तो ये संभव नहीं है कह रहा कि नाद्य। क्यों? तो रचना अनुपपत्ते है इत्यादि न्याय विरोधात इति शंकते। सिद्धांति के अनुयायियों का अभिप्राय शंका करते समय ये है, आकाशादि को वायवादि का स्वतंत्र रूप से उपादान कारण मान की शंका कर रहे हैं उपादान कारणत्व की, तो कहते ये संभव नहीं होगा, क्योंकि पहले रचना अनुपपत्ति अधिकरण में ये बता चुके हैं कि जड़ से जड़ उपादान से जड़ कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, ये पहले बता चुके हैं। तो इसलिए ये रचनानुपपत्ति अधिकरण में ये सब बताया है, तो इसका विरोध होगा, इस प्रकार की शंका की जा रही है कि अचेतनानाम स्वतंत्राणाम प्रवृत्ति ही प्रतिषिद्धा। जो अचेतन यानी जड़ है आकाश आदि, उनकी वायवादि रूप कार्य को बनाने में या उस रूप से परिणत होने में स्वतंत्र प्रवृत्ति का निषेध हुआ है रचनानुपपत्ति में। जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, ये बात बताई गई है वहां पर। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। तो फिर पूर्व पक्ष यदि इस प्रकार रचना अनुपपत्ति अधिकरण के विरोध के कारण प्रथम विकल्प को छोड़ देता है, आकाश आदि में वायवादि के स्वतंत्र रूप से उपादानत्व की आशंका नहीं कर रहे हम ये कहते हैं, तो द्वितीय पक्ष ग्रहण करेंगे कि आकाश आदि को स्वतंत्र रूप से वायवादि का कर्ता रूप निमित्त कारण हम मानना चाह रहे हैं, वायो तेज इत्यादि श्रुति से, यानी आकाशाद वायु संभूत वायो अग्नि संभूत इत्यादि श्रुति के आधार पर हम मानना चाहते हैं कि आकाश आदि स्वतंत्र रूप से वायवादि के कर्ता हैं, उनमें कर्तृत्व की आशंका कर रहे हैं हम। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांति के ही अनुयायी कह रहे हैं कि न द्वितीय टीका में, तो द्वितीय हुआ कि स्वातंत्र्येन कर्तृत्वम आशंकते, ये पक्ष भी नहीं ग्रहण किया जा सकता। क्यों? कहते अचेतनत्वात्, जो अचेतन है उसमें स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, यह अभिप्राय निकला। तो अब नैष दोष इत्यादि से पूर्व पक्ष आ रहा है सिद्धांति के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो नैष दोष इत्यादि से पूर्व पक्ष जिस अभिप्राय से उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी, वह अभिप्राय स्पष्ट करते हैं टीकाकार। तो टीका में है कि यथा मनुष्यादि शब्दैः तत्तद्यहाभिमानिनो जीवाः उच्यन्ते तथा आकाशाद् वायु इत्यादि श्रुतौ आकाशादि शब्दैः तत्तद्भूताभिमानी देवता उच्यन्ते तासां स्वकार्ये वायवादौ कर्तृत्व संभवात् निरपेक्ष निमित्तत्वं पंचम्यर्थ। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि जैसे लोक में मनुष्य बैठे हैं, ऐसा कहते हैं, गाय जा रही है इत्यादि में मनुष्य गो प्राणी विशेष के वाचक जो शब्द हैं उन शब्दों से लिए जाते हैं मनुष्यादि शरीरों में अभिमान करने वाले जीव। मनुष्य बैठे हैं यानी मनुष्य शरीर अभिमानी जीव बैठे हैं, गाय जा रही है तो गाय इस शब्द का अर्थभूत जो गोपिंड तद अभिमानी जीव जा रहे हैं, ये अर्थ निकलता है। तो मनुष्यादि शब्दों से जैसे लोक में ये अर्थ समझा जाता है मनुष्यादि शरीर अभिमानी जीव के लिए मनुष्यादि शब्दों का प्रयोग है लोक में, ऐसे आकाशाद वायु हु वायो अग्नि ही इत्यादि में आकाश शब्द से आकाश अभिमानी देवता को लिया जाएगा। वायो हो अग्नि, यहाँ पर वायु शब्द से वायु अभिमानी देवता को समझा जाएगा, और अग्ने रापह अग्नि अभिमानी देवता है। अभ्य पृथ्वी में अप शब्द से अप अभिमानी देवता को लिया जाएगा। तो जैसे मनुष्य शरीर शब्द से कहा जा रहा है तत्त्व शरीर अभिमानी जीवों को अचेतन है, और चेतन होने से उनमें प्रवृत्ति हो जाएगी स्वतंत्र चेतनों की। तो मनुष्यों की जैसे स्वतंत्र प्रवृत्ति है अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों में, ऐसे आकाशाद वायु इत्यादि में आकाश शब्द से ग्राह्य जो आकाश अभिमानी देवता, उसकी स्वतंत्र प्रवृत्ति वायु को उत्पन्न करने के लिए हो जाएगी और वायु का वह कारण बन जाएगी। ऐसे वायु अभिमानी देवता अग्नि को बनाएगी, अग्नि अभिमानी देवता जल को, जल अभिमानी देवता पृथ्वी को, वो तो चेतन है, उनमें स्वतंत्र प्रवृत्ति में कोई अनुपपत्ति नहीं है। ये कह रहे हैं कि यथा मनुष्यादि शब्दैः तत्तद्यहाभिमानिनो जीवा उच्यन्ते, ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टांत में आकाशाद वायुः इत्यादि श्रुतौ आकाशादि शब्दैः तत्तद् भूताभिमानी देवता उच्यन्ते। तो आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियों में आकाशादि शब्दों से तत्तद् भूताभिमानी यानि आकाशादि भूतों की अभिमानी देवता को कहा जा रहा है, देवताएं बताई जा रही हैं। तो तासाम, तासाम यानि देवता नाम, तत्तद् भूताभिमानी देवताओं में स्वकार्ये वायवादो कर्तृत्व संभवात्। तो अपना अपना जो कार्य है वायवादी, उनका कर्ता ये आकाशादि अभिमानी देवताएं बन सकती हैं, उनमें कर्तृत्व संभव है। इसलिए आकाशाद वायु, यहाँ पर जो पंचमी है वायु अग्नि, यहाँ पर जो पंचमी है वह पंचमी प्रकृति रूप अपादान अर्थक नहीं है, यानी उपादान कारण अर्थ में पंचमी नहीं है, अपितु निरपेक्ष निमित्तत्व यानी कर्तृत्व। निरपेक्ष निमित्तत्व कहते हैं कर्तृत्व को, तो कर्तृत्व अर्थ में पंचमी है, प्रकृतित्व अर्थ में नहीं। और ये जो कहा गया आकाशाद वायु संभूतम है, आकाशात में जो पंचमी है वो पंचमी विभक्ति आकाश अभिमानी देवता में कर्तृत्व बता रही है। वो जो पंचमी श्रवण है वह कर्तृत्व बता रहा है। ये कहा ना कि आकाशाद वायु, वायो अग्नि इत्यादि स्वातंत्र्य श्रवणात्, स्वातंत्र्य यानी कर्तृत्व। यहां पर कैसे स्वातंत्र्य श्रवण हो रहा है, वही पंचमी का अर्थ स्वातंत्र्य है यानी कर्तृत्व है। हाँ, स्वतंत्र कर्ता होता है, तो इसलिए पंचमी का अर्थ कर्तृत्व निकल रहा है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो तासाम स्व कार्य वायवादो कर्तृत्व संभवात निरपेक्ष निमित्तत्व यानी कर्तृत्व, उसी को स्वातंत्र्य भी कहते हैं पंचम्यर्थ। एवं तो एक तो आकाशाद वायु, वायो अग्नि इत्यादि श्रुति बता रही है कि वायवादि का कर्ता आकाशादि है, ये आकाशाद वायु इत्यादि श्रुति से निकल रहा है। तो पूर्व पक्षी को तो अभिष्ट है श्रुतियों का आपस में विरोध दिखाना। श्रुतियों का आपस में विरोध कब होगा, श्रुतियों का आपस में विरोध तब होगा कि एक श्रुति बता दे कि वायवादी का कर्ता, स्वतंत्र कर्ता आकाशादि है, और दूसरी श्रुति वायवादी का कर्ता आकाशादि को न बता करके किसी अन्य को बता दे, तो श्रुतियों का आपस में विरोध होगा। तो पूर्व पक्षी का जो अभिष्ट है वो सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्षी का अभिष्ट है श्रुतियों में आपस में विरोध दिखा करके श्रुति मत को अनुपादेय बताना, अग्राह्य बताना, ये अभिष्ट पूर्व पक्षी का सिद्ध होगा। इसके लिए आकाशाद वायु इत्यादि में पूर्व पक्षी ने कहा कि पंचमी उपादान अर्थ में नहीं, उपादान कारणत्व अर्थ में नहीं, अपितु कर्तृत्व अर्थ में है, निरपेक्ष निमित्तत्व अर्थ में है। और अब दूसरी श्रुति जो वायवादि का कर्ता आकाशादि को न बता करके परमेश्वर को बताएगी, ऐसी एक श्रुति दिखाएंगे पूर्व पक्षी और कहेंगे देखो ये दो श्रुतियां आपस में वायवादि कार्यों के अलग अलग कर्ताओं को बता रही हैं, इसलिए परस्पर विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाली श्रुति को कैसे प्रमाण माना जाए, ये पूर्व पक्षी बताएंगे। तो आगे देखिए कि एवं तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इति श्रुतौ स्व स्वयं इति विशेषणात् ब्रह्मणो अन्य अनपेक्ष सर्वकर्तृत्व संभवात् निरपेक्ष निमित्तत्वं श्रुतम्। तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इति श्रुतौ ब्रह्मणो निरपेक्ष निमित्तत्वं श्रुतम्, ऐसे लगाना। आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियों में तो पंचमिकार्थ निरपेक्ष निमित्तत्व होने से आकाश आदि में निरपेक्ष निमित्तत्व सुना जा रहा है, और तद आत्मानं स्वयं अकुरुत यह श्रुति वायवादि का निरपेक्ष निमित्तत्व ब्रह्म में बता रही है। कैसे ब्रह्म में बता रही है? तो कहते हैं स्वयं शब्द का प्रयोग किया है, तो ये कहते हैं कि इति श्रुतो स्वयं इति विशेषणात् ब्रह्मणो अन्य अनपेक्ष सर्वकर्तृत्व संभवात्। तो ब्रह्म में सर्वकर्तृत्व बताया जा रहा है, इसलिए निरपेक्ष निमित्तत्वम ब्रह्मणो श्रुतम्। तो ये श्रुति ब्रह्म को निरपेक्ष कर्ता बता रही है, और आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियाँ वायवादि के प्रति आकाश आदि को निरपेक्ष कर्ता बता रही हैं। तथा च इस प्रकार ये अलग अलग कर्ता को बताने वाली श्रुतियाँ आपस में विरुद्ध हैं। ये कह रही हैं कि तथा च मिथो निरपेक्ष ईश्वर भूतकर्तृ श्रुत्योर विरोधात्। ये पूर्व पक्षी का अभीष्ट सिद्ध हुआ। न ब्रह्मणि समन्वय इति सफलम पूर्वपक्षम आह न सदोषी। तो इस प्रकार वायवादी कार्यों के प्रति निरपेक्ष निमित्त यानी कर्ता एक श्रुति बता रही है तत्स्वयं अकुरुत ब्रह्म को, और आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं आकाशादि को वायवादि का निरपेक्ष निमित्त यानी कर्ता। इसलिए श्रुतियों का आपस में विरोध होने से क्या हो जाएगा कि श्रुति मत अनुपादेय माना जाएगा। तो प्रथम अध्याय के द्वारा जो ब्रह्म में चेतन ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय बताया कि चेतन ब्रह्म ही कारण है करके, अभिन्न निमित्त उपादान कारण सारे जगत का ब्रह्म है, ये जो बताया गया ये सिद्ध नहीं होगा, इस समन्वय की असिद्धि। ब्रह्म संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इत्याकारक जो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया समन्वय, उसकी असिद्धि यही पूर्व पक्षी का अभीष्ट है, फल है। और इत्याकारक जो पूर्व पक्ष है, सफल पूर्व पक्ष है, उसे कहते हैं नय सदोष इत्यादि से। ये पूर्व पक्ष ही कह रहे हैं नय सदोष। पूर्व पक्ष के मत में पूर्व में सिद्धांति के अनुयायियों ने दोष बताया, तो सिद्धांतियों के अनुयायियों ने पूर्व पक्ष के मत में जो दोष बताया उस दोष को ये सदोष शब्द से लीजिए। यह दोष न यानी अस्माकम मते न, हमारे मत में यह दोष नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। कैसे? तो कह रहे हैं ये दोष बताया ना कि आकाश आदि भूत तो जड़ है, इसलिए उनकी स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होगी, का मतलब उनमें कर्तृत्व तो नहीं होगा सिद्ध वायवादी का। कहते हैं हाँ ये तब होगा यदि हम आकाश आदि शब्द से जड़ आकाश आदि भूतों को ही लेंगे, पूर्व पक्षी ये कह रहा है। हम तो यहाँ पर आकाश आदि शब्दों से जैसे मनुष्यादि शब्दों से तद अभिमानी चेतन जीवों को लिया जाता है, ऐसे आकाश आदि शब्दों से आकाश आदि अभिमानी देवताओं को ले रहे हैं, और वो तो चेतन है, और चेतन होने से उनमें कर्तृत्व क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और जैसा हम कह रहे हैं ऐसा ही श्रुति भी कह रही है, इसलिए कहते हैं कि तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षंत इति च भूतानाम अपि चेतनत्व श्रवणात्। यहाँ भूतानाम शब्द से भूत अभिमानी देवता को लेना। तो तत्तेज ऐक्षत, ये जो श्रुति है ईक्षितृत्व बता रही है तेज में, तो जड़ तेज तो वहां तेज शब्द का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ईक्षण धर्म चेतन का है, इसलिए वहां तेज शब्द का अर्थ समझना तेज अभिमानी देवता ने ईक्षण किया। और ता आपह ऐक्षंत, इस श्रुति में आप शब्द से जल अभिमानी देवता को ईक्षणकर्ता के रूप में लेना। और ईक्षणकर्ता चेतन होता है, देवता भूत अभिमानी देवता चेतन है, और उनमें वायवादी को बनाने की प्रवृत्ति हो जाएगी, वायवादी का स्वतंत्र कर्तृत्व सिद्ध होगा। इसलिए जो दोष आप कह रहे हैं, ये यदि हम आकाशादि शब्द से केवल जड़ भूत मात्र को ग्रहण करेंगे तब हो सकता है दोष, लेकिन हम आकाशादि शब्द का अर्थ जड़ भूत मात्र नहीं कर रहे हैं, तद अभिमानी देवता कर रहे हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। भूतानाम यानि तद अभिमानी देवतानाम इत्यर्थ। भाष्य में जो पूर्व पक्षी को बताते समय भूतानाम पद आया ना, तो उस भूतानाम शब्द का अर्थ है तद अभिमानी देवतानाम। तो भूतानाम चेतनत्व श्रवणात् का अर्थ हुआ तद अभिमानी देवतानाम वो चेतनत्व श्रवणात्। ये पूर्व पक्ष हो गया। तो ये कहा था ना कि द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में प्रत्येक अधिकरण में तीन तीन पक्ष हैं, केवल दो दो नहीं तीन तीन पक्ष हैं, पूर्व पक्ष, एक देशी और सिद्धांत। ये तो पूर्व पक्ष हुआ और सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है, तो भाष्य में तो सीधा सूत्र का ही अवतरण है। पूर्व पक्ष पहले संशय बता, पूर्व पक्ष बताया भाष्कर भगवान ने, और अब सूत्र का अवतरण लिख करके सीधा सिद्धांत बताने जा रहा है। तो इस अधिकरण में एक देशी का मत कहाँ आया, एक देशी का तो मत नहीं आया। इसलिए टीकाकार बताते हैं कि एक देशी के मत की भी कल्पना कर लो यहाँ पर। तो आगे वाले आगे जो दो पंक्ति हैं वह एक देशी के मत की ही कल्पना कर रहे हैं टीकाकार, वो बता रहे हैं। यथा आकाशादि भावापन्न ब्रह्मण सर्वोपादानत्वं तथा तत्तद् अभिमानी देवता जीव भावम आपन्न ब्रह्मण कर्तृत्वम इति परंपरया ईश्वर कर्तृत्व श्रुति अविरोध। ये एक देशी कहेंगे। और स्वयं इति विशेषणम ईश्वरांतर निरासार्थम न जीव भावापेक्षा निरासार्थम इति एक देशी सिद्धांत उहनीय। यथा से लेकर के उहनीय तक ये एक देशी के मत को बताया। एक देशी का कथन ये रहेगा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ ना, तो पूर्व पक्ष ने तो आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियां और तत् स्वयं अकुरुत, तत् स्वयं आत्मानम अकुरुत, इन इस श्रुति में आपस में विरोध बताया। पूर्व पक्षी ये पूर्व पक्ष हुआ कि श्रुति का आपस में विरोध है, एक देशी और सिद्धांती दोनों भी श्रुतियों का अविरोध बताते हैं, लेकिन दोनों में इतनी श्रुतियों का अविरोध बताने में समानता होने पर भी बाकी सब समानताएं नहीं है। प्रत्येक अधिकरण में स्थिति रही, यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो एक देशी की मान्यता है पूर्व पक्षी के तरह ही यहाँ पर भी। यहाँ क्या मान्यता, यानी अविरोध है इतने अंश में तो पूर्व पक्षी से एक देशी का विरोध, लेकिन आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियों में आकाशादि शब्द से आकाशादि अभिमानी देवताओं को लिया जा रहा है, ये पूर्व पक्ष ने भी कहा। इसमें ये एक देशी भी अपनी सहमति बताते हैं कि आकाशादि शब्द से आकाशादि अभिमानी देवता को ही लिया जा रहा है करके। तो कहते ठीक, आकाशादि अभिमानी देवता को लोगे तो कहते हैं जैसे, और यहाँ दोनों के साथ अपना एक देशी का ये है एक प्रकार से साम्य। तो वेदांती क्या कहते हैं, वेदांत की जैसे वेदांती को वेदांती की मान्यता को दृष्टांत बता करके, दृष्टांत के रूप में बता करके फिर अपना मत एक देशी बताना चाह रहा है कि जैसे आकाशादि भावापन्न ब्रह्म वायवादि का उपादान है, सीधा ब्रह्म वायु का उपादान कारण नहीं, जैसे मायोपाधिक ब्रह्म आकाश का उपादान कारण, मायोपाधिक ब्रह्म आकाश का उपादान कारण, ऐसे माया और आकाश उपाधिक ब्रह्म को वायु का उपादान कारण माना जाता है, और अग्नि का उपादान कारण है, पूर्व पूर्व उपाधि तो रहेगी, उत्तर उत्तर उपाधि को भी लेगा, पूर्व दो उपाधि और वायु उपाधिक ब्रह्म उपादान कारण है आपके अग्नि का, ऐसा मानते हैं। तो जैसे आकाश आदि भावापन्न ब्रह्म को वायवादि का उपादान कारण कहा जाता है, ऐसे पूर्व पक्षी का तो कथन था कि आकाश आदि अभिमानी देवता ही करता है, और एक देशी का कथन है कि आकाश आदि अभिमानी देवता द्वारा ब्रह्म करता है। जैसे वायु का उपादान कारण आकाश नहीं, आकाश भावापन्न ब्रह्म वायु का उपादान कारण, ऐसे आकाश अभिमानी देवता द्वारा ब्रह्म ही वायु का करता है, वायु अभिमानी देवता द्वारा ब्रह्म ही अग्नि का करता है, अग्नि अभिमानी देवता द्वारा ब्रह्म ही जल का करता है, ये एक देशी कहेंगे। और जैसे हम मनुष्य ब्रह्म से अलग नहीं है, जीवो ब्रह्म ही बना पर कहा जाता है, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो जीव रूप से ब्रह्म का ही प्रवेश है, जीव कोई ब्रह्म से अलग थोड़ा ही है, लेकिन सीधा ब्रह्म जो है तो आकाश को बनाएगा, मायोपाधिक ब्रह्म आकाश का करता है, और वायु का कर्ता बनने के लिए तो आकाश जैसे ही बना तो आकाश अभिमानी देवता के रूप में, देवता का देवता भी तो एक जीव ही है, तो आकाश रूप भूत में आकाश अभिमानी देवता रूप जीव का जीव भावापन्न होकर के ब्रह्म ने प्रवेश किया, और उस आकाश अभिमानी देवता के द्वारा वायु को बनाया, तो देवता द्वारा ब्रह्म ने वायु को बनाया, ऐसा कहा जाएगा। ऐसे किसी ग्रह स्वामी के द्वारा गृह का निर्माण होता है तो मिस्त्री साक्षात तो मिस्त्री बनाते हैं, लेकिन मिस्त्रियों का नाम थोड़ा ही होता है, जिसने धन खर्च किया माना जाता उसने बना दिया, उसका नाम होता है उसने बनाया। ऐसे अभिमानी देवताओं के द्वारा ब्रह्म बनाता है ऐसा मान लो, तो उससे क्या हो जाएगा, तत् स्वयं अकुरुत, ये जो ब्रह्म में कर्तृत्व बताने वाली श्रुति है उस श्रुति के साथ आकाशाद वायु इत्यादि जो देवता में कर्तृत्व बता रही है ना, उन देवता में कर्तृत्व बताने वाली श्रुतियों का अविरोध सिद्ध होगा। अविरोध ही बताना है, विरोध को हटाना है, तो एक देशी कहते हैं इस प्रकार विरोध दूर होगा कि वायु को बनाते समय ब्रह्मण ही बनाया लेकिन आकाश अभिमानी देवता बन करके बनाया, ऐसे वायु अभिमानी देवता बन करके ब्रह्मण ने ही अग्नि को बनाया, सीधे ब्रह्मण ने नहीं, वो तत्त्व देवता रूप धारण करके अग्नि बनाया, क्या नाम वो बनाएगा वायुवादि को ब्रह्म। हाँ परंपरा, यही परंपरा हो गई ना, यही परंपरा हो गई कि वो देवता बन करके देवता द्वारा। तो ये लिखते हैं टीका में टीकाकार कि यथा आकाशादि भावापन्न ब्रह्मण स्वरूपादानत्वम तथा तत्तद अभिमानी देवता जीव भावम आपन्न ब्रह्मण, यानी तत्तद देवता रूप जो जीव है उस जीव भाव को प्राप्त करके, क्या मतलब, वो देवता बन करके आकाश अभिमानी देवता बन गया ब्रह्म, तो माना गया कि आकाश अभिमानी देवता रूप जो जीव है तद्भावापन्न हुआ, और तद्भावापन्न होकर के ब्रह्मण कर्तृत्वम, ब्रह्म में कर्तृत्व है, इति परंपरया ईश्वर कर्तृत्वम, तो साक्षात ईश्वर कर्तृत्व नहीं देवता बन करके ईश्वर कर्तृत्व, ईश्वर ही देवता बना, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत के अनुसार। इति श्रुति अविरोध तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, और आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियों का जो विरोध प्रतीत हो रहा था उस विरोध का परिहार हो जाएगा, अविरोध सिद्ध हो जाएगा। तो कहा फिर स्वयं पद क्या, देवता द्वारा ये कह रहे हो परंपरा से कर्तृत्व, तो स्वयं का तो अर्थ निकला कि साक्षात ईश्वर ने बनाया, तो ये स्वयं कहा बनाने वाला हुआ, फिर आकाश आदि को वायवादि को स्वयं बनाने वाला तो नहीं हुआ, आकाश आदि अभिमानी देवता द्वारा बनाया ऐसा अर्थ निकलेगा। तो वो कहते हैं कि स्वयं विशेषण जो है वह आकाश आदि अभिमानी देवताओं का व्यावर्तन करने के लिए नहीं, अपितु ईश्वरांतर का व्यावर्तन करने के लिए है कि दूसरे ईश्वर नहीं है, अनेक ईश्वर नहीं है। तो ये कहते हैं कि स्वयं इति विशेषणम ईश्वरांतर निराशार्थम, दूसरे ईश्वर का निराकरण करने के लिए, अनेक ईश्वरवादी जो है उन अनेक ईश्वरवादी के मत का निराकरण करने के लिए श्रुति में तत् स्वयं आत्मानम अकुरुत, यहाँ पर स्वयं शब्द का प्रयोग है, न जीव भावापेक्षा निराशार्थम, जीव भाव की अपेक्षा का निराकरण करने के लिए स्वयं पद का प्रयोग नहीं है। इति एक देशी सिद्धांत ऊहनीय, ऊहनीय का अर्थ है कल्पनीय, एक देशी के सिद्धांत की इस प्रकार कल्पना कर लेनी चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया। आगे हैं, अब एवं प्राप्ते अभिधीयते इत्यादि से सिद्धांति का अवतरण, सिद्धांति के सूत्र का अवतरण भाष्य में, और इस भाष्य की अवतरण टीका है स्वयं इति ने मुख्य सिद्धांतम आह एवं प्राप्त इति। तो इस प्रकार एक देशी को बता करके अब मुख्य सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्कर भगवान ने लिखा, एवं प्राप्ते अभिधीयते। सूत्र का उच्चारण किया जा, अभिध्यानाद एवतु तल्लिंगात सह तद अभिमान तद अभिध्यानाद एवतु तल्लिंगात स तद अभिध्यानात एव तु तल्लिंगात और स ऐसे पांच पद हैं। तो सह शब्द है सर्वनाम, वो परमात्मा का परामर्शक है। एव का अन्वय स के साथ कर दीजिए। तो वायवादी नाम भूतानाम साक्षात्कर्ता स एव, ऐसा ये सिद्धांती का सिद्धांती की प्रतिज्ञा होगी, मत होगा। वायवादी नाम साक्षात्कर्ता यानी स्वतंत्रकर्ता स एव यानी परमेश्वर एव, वायवादी का स्वतंत्रकर्ता परमेश्वर ही है। आकाशादि अभिमानी देवता द्वारा, आकाशादि अभिमानी देवता भावापन्न हो करके ब्रह्मण है वायवादी को बनाया, ऐसा नहीं। ये दोनों तो मान्यता है, वो मान्यता तो हो गई, देवता मात्र बनाती हैं, देवता और ब्रह्म में भेद मानने वाले पूर्व पक्षी, और ब्रह्म ही देवता भावापन्न होकर के बनाता है, ये एक देशी सिद्धांत कहते हैं ऐसा नहीं। आकाश आदि देवता भावापन्न हो करके, आकाश आदि के अभिमानी देवता भावापन्न हो करके ब्रह्मणे बनाया, ऐसा नहीं। एवकार जो रहेगा स एव में, वह एवकार अभिमानी देवता भावापन्न का व्यावर्तक है, पन्नत्व का। वो ईश्वर ने ईश्वर रूप से ही एवकार वो बताएगा, यानी जो श्रुति में स्वयं शब्द जिसके लिए है, सूत्र में एक प्रकार से एव शब्द उसी के लिए है। वो तो एक देशी ने कहा था कि स्वयं शब्द तो देवता भावापन्नत्व का व्यावर्तक नहीं है, वो इतर ईश्वरत्व का व्यावर्तक। लेकिन जिनको ये निश्चय है ईश्वर तो एक ही है, अनेक ईश्वर है ही नहीं, तो ईश्वरांतर है ही नहीं, तो उसका व्यावर्तन करने के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग करने की सिद्धांति के अनुसार जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी श्रुति में हुआ है तो ईश्वरांतर का व्यावर्तन करने के लिए नहीं, अपितु अभिमानी देवता भावत्व की अपेक्षा का व्यावर्तक रहेगा स्वयं शब्द श्रुति में। साक्षात ईश्वर रूपे न कर्तृत्व बताने के लिए वह स्वयं शब्द है। वायवादी का कर्ता ईश्वर, ईश्वर रूप से ही है, ईश्वर रूप से ही कर्तृत्व है। स एव वायवादी नाम कर्ता यानी यह आकाशस्य कर्ता, स एव ऐसा लगा दीजिए, जिसने आकाश को बनाया, जिस रूप से आकाश को जिस रूप से बनाया उसी रूप से वायवादी को भी बनाता है। ईश्वर रूप से बनाया, मायूपाधिक चैतन्य रूप से बनाया, तो मायूपाधिक चैतन्य रूप से ही कर्तृत्व वायवादी का भी ब्रह्म में है। आकाश आदि, आकाश का कर्तृत्व जिस रूप से है उसी रूप से वायवादी का भी कर्तृत्व है, ईश्वर रूप से ही, जीव रूप से नहीं, जीव भावापन्न होकर के नहीं। कहा ऐसा क्यों? सयव इतने का अर्थ हुआ कि ईश्वर ने ईश्वर रूप से ही वायवादी को बनाया है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण कहते तल्लिंगात, और तल्लिंगात का अर्थ है ईश्वर में ईश्वरत्व रूप से ही सब का नियामकत्व बताने वाली जो श्रुति है अंतर्यामित्व, तो ये अंतर्यामी ब्राह्मण ये बताता है कि जैसे हमारे यहाँ अपने शरीर में दो हैं, एक शरीर अभिमानी जीव जो इस शरीर में रह करके अपने किए हुए कर्म का फलोपभोग करता है सुख दुख का अनुभव, और एक ईश्वर, तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्गुण तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सबका प्रवर्तक बनकर के वह सबके हृदय में है अंतर्यामी के रूप में, गीता ने बताया। और अंतर्यामी ब्राह्मण कहता है कि आकाश में आकाश अभिमानी देवता भी है और आकाश अभिमानी देवता का भी नियमन करने वाला अंतर्यामी है। यह आकाश यहाँ तो पृथ्वी का दिया है, यह पृथ्वीयाम तिष्ठन् पृथ्वीम अंतरो यमयति यम पृथ्वीम न वेद, तो यम पृथ्वीम न वेद इसमें क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, इसका वहाँ पृथ्वी शब्द से पृथ्वी अभिमानी देवता लिया जाए। जड़ पृथ्वी मात्र लेंगे यदि पृथ्वी से तो उसमें तो वेत्रित्व ही नहीं है जड़ होने से, तो श्रुति उसमें वेत्रित्व का निषेध करेगी तो अप्राप्त निषेध हो जाएगा, वो निरर्थक निषेध हो जाएगा। पहले पृथ्वी में जिसमें वेदन प्राप्त है उसका वो वेत्रित्व निषेध करना पड़ेगा, तो वेत्ता बनने की योग्यता जड़ भूत में नहीं है, पृथ्वी अभिमानी देवता में है। इसलिए यम पृथ्वी न वेद, यहाँ पृथ्वी शब्द से तो लिया गया पृथ्वी अभिमानी देवता को, और यह पृथ्व्याम तिष्ठन इत्यादि में भी पृथ्वी शब्द का अर्थ पृथ्वी अभिमानी देवता, तो जो पृथ्वी अभिमानी देवता के अंदर रह करके पृथ्वी अभिमानी देवता नहीं जानती है कि वो अंतर्यामी रूप से मेरे अंदर है करके मेरा भी नियामक, इस रूप में वो नहीं जान रही है, और लेकिन ये उसको जानता है और नियमन करता है, उससे कार्य कराता है। तो इससे ये निश्चित हो रहा है कि नान्यो अतोस्ति दृष्टि इत्यादि श्रुतियाँ ये बता रही है कि दूसरा जो कोई दृष्टा भी नहीं है और जो जीव के रूप में विद्यमान है वह सारे चेतन जीव भी स्वतंत्र रूप से कोई प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं, अंतर्यामी की प्रेरणा से ही। एस हेव साधु कर्म कारयति यम उन्निनी सते इत्यादि श्रुति के आधार पर चेतन होने पर भी जीव की स्वतंत्रता नहीं है, अंतर्यामी से नियमित होकर के ही प्रवृत्ति होती है, तो जड़ भूतों में तो स्वतंत्र प्रवृत्ति होगी ही नहीं, इसके विषय में क्या कहना है। इसलिए वो भी स्वतंत्र करता नहीं है, पृथ्वी अभिमानी देवता भी तो जीव है, और यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति इत्यादि में ये कहा गया कि आत्मा यानी जीव भी, जीव का भी वो अंतर्यामी है, वो जीव उसको नहीं जानता, तो वो जीव विशेष ही आकाश आदि अभिमानी देवता है, भले ही वो मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ जीव है, वह तो जीव ही है, और वो जीव होने के नाते वे भी अस्वतंत्र है, वो किसी एक के अधीन है, वो जो सब का एक अंतर्यामी स्वरूप बताया है उसी स्वरूप से वह करता है वायवादी का, इसे तल्लिंगात से बताया जा रहा है। अंतर्यामी रूप से यानी ईश्वर रूप से ही श्रुति सब का प्रवर्तक अंतर्यामी ब्राह्मण में ब्रह्म को बता रही है। इसलिए जिस रूप से वो प्रवर्तक है उसी रूप से कर्ता माना जाएगा, उसी रूप से कर्ता माना जाएगा। तो तल्लिंगात, स एव तल्लिंगात, और तू शब्द है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। तो पूर्व पक्षी ने जो एक ये कहा था कि भूतों में भी तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय इत्यादि के द्वारा चेतनत्व सुना जा रहा है, तत्तेजो तत्तेज ऐक्षत, तत्तेज ऐक्षत, ता आपह ऐक्षंत इत्यादि में ईक्षितृत्व तेजादि में भी कहा गया, इसलिए वो चेतन है। वे कहते हैं उनमें जो ईक्षितृत्व सुना गया वह तद अभिध्यानात्, इसमें तत् का मतलब ये जो सृज जिनको बनाया जा रहा है कार्यों को, उन कार्यों कार्य विषयक जो अभिध्यान यानी ईक्षण, और वह ईक्षण किसका है, वो चेतन ब्रह्म का है। शुरू में तद ऐक्षत ये श्रुति कहती है कि बहुश्याम प्रजाय, ऐसा ईक्षण चेतन ने किया है, वो तद अभिध्यान है। तो कार्य विषयक जो अभिध्यान चिंतन रूप ईक्षण है, उस ईक्षण निमित्तक तेजादि में ईक्षण है, स्वतंत्र ईक्षण नहीं है। इसलिए देवता में भी जो ईक्षण है वो ईश्वर का ही ईक्षण बताया जा रहा है। तद अभिध्यानात्, तो वहां अंतर्यामी के रूप में जो वहां बैठा है, तो तद तेज ऐक्षत का अर्थ है एक प्रकार से तेज के अंतर्यामी ने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? तेज के अंदर रह करके तेज के अंतर्यामी ने ईक्षण किया, अभिध्यान किया कि अभी बहुभवन संपन्न नहीं हुआ, इसलिए जल को बना दो, तो जल को बना दिया। फिर ता आपह ऐक्षंत, यानी जल के अंतर्यामी, जल से लीजिए जल की अभिमानी देवता, और उसकी भी जो अंतर्यामी देवता है उसने ईक्षण किया है। वो ईक्षण बहुत बार नहीं है, वो शुरू वाला ही ईक्षण आएगा, और उसी ईक्षण से क्या हुआ कि फिर पृथ्वी बनी अन्न, ता अन्नम असृजंत। ऐसे वो मूल के ईक्षण से ही, मूल के ईक्षण को ही तेजादि में बताया जा रहा है, उनके अंतर्यामी के ईक्षण को उपाधि में बताया जा रहा है। इसलिए तद अभिध्यानात एव, यानी तद ऐक्षत इत्यादि, ये तत्तेज ऐक्षत इत्यादि उत्पन्न होगा। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।